zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Tatry, słońce, relaks i oczywiście muzyka. Serwis ponownie zaczynamy w Zakopanem, gdzie dzisiaj startuje festiwal Lato z Radiem. Związek Nauczycielstwa Polskiego zasiądzie do rozmów o wynagrodzeniach w oświacie. To deklaracja, która padła po spotkaniu z ministrem edukacji. Są apele do żeglarzy na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Ratownicy proszą o sprawdzanie pogody. Słońce, muzyka i relaks, a to wszystko na tle pięknych polskich Tatr. W Zakopanem trwa Lato z Radiem Festiwal. Już za 2 godziny rozpocznie się pierwszy koncert. Na scenie przy Czerwonym Dworze wystąpi Włodek Pawlik. Goście festiwalu nie tylko będą mogli posłuchać muzyki, ale również mają okazję spotkać się z muzyką osobiście. Wszystko dzięki strefie muzycznej, w której była również nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. Strefa muzyczna znajduje się w Dolnej Równi Krupowej. Można tam spotkać się z gwiazdami festiwalu i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia. Zadać pytanie, zrobić selfie i zdobyć autograf. Spotkanie z Włodkiem Pawlikiem już się zakończyło, ale właśnie teraz na scenie pojawiła się kapela ze wsi Warszawa. A za godzinę słuchacze będą mogli spotkać się z Markiem Niedźwieckim. Na to spotkanie czekają nie tylko fani Trójki, ale również Damian Sikorski, który rozmowę z Markiem Niedźwieckim poprowadzi. Dla mnie to jest wyjątkowa postać, bo dzięki temu człowiekowi zakochałem się w radiu. W latach 90. słuchałem jego audycji, nagrywałem je i bawiłem się w domu w radio. I zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w radiu. I ja pamiętam doskonale, jak ja jeździłem na Lato z Radiem jako słuchacz, jako odbiorca, jako młody chłopak i marzyłem o tym, żeby wejść na scenę i powiedzieć kilka słów. Także myślę, że dla nas jako dziennikarzy to są spełnienia marzeń. A w strefie muzycznej gośćmi jeszcze dziś będą wykonawcy z warszawskiego kombo tanecznego. A relacjonowała Paulina Kozion-Bąk. Przypomnijmy, z festiwalowych miast nadawane będą też audycje. Między innymi zapraszamy do Trójki, Markomania czy Lista Przebojów Trójki. Transmisje z koncertów w Trójce, a także na polskieradio.pl. Do rozmów o pensjach w oświacie zasiądzie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele mają wziąć udział w pracach powołanego do tego zespołu. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji prasowej prezes Związku Sławomir Broniarz i minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Ja zabiegam o to, aby oprócz skutków przechodzących podwyżki tej wrześniowej, styczniowej z tego roku, to jest oczywiste i tu próbowaliśmy wyjaśnić wątpliwości, które się pojawiały i mamy nadzieję, że to skutecznie zrobiliśmy. Deklaruję także chęć dodatkowych środków na podwyżkę wynagrodzeń w przyszłym roku. To szef resortu, a szef związku Sławomir Broniarz ocenił, że spotkanie było merytoryczne, rzeczowe i konkretne. Tematem były podwyżki. Mam nadzieję, że pozytywnie przede wszystkim dla środowiska nauczycielek edukacji przedszkolnej zostanie rozstrzygnięta kwestia owego dodatku dla tej grupy zawodowej, że jednak pochylimy się także nad wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020. Prezes ZNP, odnosząc się do pytania o ewentualne wznowienie strajku we wrześniu, powiedział, że w tej chwili trwają konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim i decyzja w tej sprawie ma zapaść w sierpniu lub na początku września. Teraz z kolei minister edukacji spotyka się z Forum Związków Zawodowych. Samorządy gotowe na wnioski z programu Rodzina 500+. Od lipca świadczenie będzie przysługiwało rodzicom wszystkich dzieci. Również od lipca będzie można składać wnioski online. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed sam mówi, że samorządy są gotowe, a procedury dopięte na ostatni guzik. Zrobiliśmy wizytację wszystkich urzędów wojewódzkich. W tych spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele samorządów. Celem tych spotkań było zapoznanie się ze stanem przygotowań do wdrożenia programu. Mogę tutaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że samorządy są gotowe. Te spotkania bardzo pozytywnie odebrane. Jeszcze dodatkowo z urzędów wojewódzkich wyjechały busy 500+. Fachowcy, którzy na każde pytania odpowiadali, również pokazywali, jak wypełniać wnioski. Wnioski drogą papierową będzie można składać od sierpnia. Jeśli dokumenty zostaną złożone do września, to świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października z wyrównaniem. Jest też możliwe, że pierwsze osoby, które szybko złożą wnioski, dostaną pieniądze jeszcze w lipcu. Teraz ważne apele dla żeglarzy na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Ratownicy proszą o obserwowanie pogody. Teraz wiatr wieje z siłą 3 stopni w skali Beauforta, a ratownicy od rana mieli kilka akcji.

Michał Jakubik i Bartosz Gil przy Myśliwickiej 357. Ja, Piotr Metz, mam przyjemność mówić do Państwa z parku imienia Piłsudskiego w Zakopanem, bo przecież ruszyło Lato z Radiem. Lato z Radiem Festiwal od dziś, początek właśnie w Zakopanem, dziś i jutro. Z naszych trójkowych, najważniejszych spraw zaraz po tonacji trójki i od 16 będziemy stąd nadawać. Zapraszamy do trójki. Prowadzi Kuba Strzyczkowski, potem Marek Niedźwiecki, listę przebywów programu trzeciego też stąd z Zakopanego. O tym, co jutro jeszcze będzie okazja powiedzieć. Dziś w tonacji trójki tylko jeden artysta, który na tegorocznym Lato z Radiem Festiwal nie wystąpi. So Saksofon Ricka Litza, grupa Family i Prince. Utwór, który tak naprawdę przypisywano przez lata Sinead O'Connor, to jest wersja autorska. Na płycie Originals, z której dzisiaj będziemy grać w tonacji trójki, to utwór ostatni, 15, i technicznie to jest jedyny nie prezent, bo ta płyta prezentuje utwory, które Prince napisał dla kogoś innego, bo miał taką klauzulę w swoim kontrakcie, że mógł zapraszać przeróżnych muzyków i dawać im piosenki po to, żeby kompozycje, których robił przecież tysiące, trafiały w świat. Płyta Originals to następna archiwalna płyta Prince'a po znakomitym, wzruszającym Piano and Microphone z roku 1983. Nagrania zarejestrowane przez Prince'a, dokładnie tak jak mówi tytuł płyty, na kasecie magnetofonowej, pokazujące jego geniusz nawet na etapie pierwszych piosenkowych szkiców. Miałem kiedyś przyjemność odwiedzić Prince'a w słynnym Paisley Park i widziałem safe otoczony legendą o zamku w kształcie ruletki. Podobno tylko artysta znał sekretny kod, który to ten safe otwierał. Po jego śmierci komisyjnie otworzono ten skarbiec piosenek. Skarbiec dlatego, że okazało się, że są tam dosłownie tysiące taśm i twardych dysków z tak bogatym materiałem, że pewnie upłynie kilkanaście lat, zanim zostaną uporządkowane. Ale na razie te pierwsze dwie edycje, czyli Piano and Microphone i właśnie Originals, pokazują, że zobaczymy artystę od strony zupełnie innej, często niezwykłej. To znacznie poszerza nasz obraz muzycznego geniusza, jakim był Prince, często z bardzo niespodziewanej strony. Just Kiedy grupa The Bangles w roku 1984 nagrała ten utwór Prince'a, doprowadziła go tylko do drugiego miejsca listy przebojów, jako że na pierwszym królował właśnie on z nagraniem Kiss. Zanim zbudował swój legendarny Paisley Park, było Kiowa Trail Home Studio. Też w Minnesocie, tak naprawdę niedaleko od Paisley Park, Kiowa Trail, czyli szlak szczepienia indyjskiego Kiowa. Miejsce też legendarne, bo tam powstało wiele wspaniałych albumów: Controversy, 1999, Purple Rain, Sign of the Times, ale też więcej niż połowa nagrań, które zawarto teraz na płycie Originals. Reszta to chyba Sunset Sound Studio w Los Angeles. To pokazuje, że Prince pracował w zasadzie non-stop. Studio było wyposażone dość skromnie. Był fortepian tylko po to, że gdyby artysta miał nagłą inspirację, mógł natychmiast grać i komponować, i po prostu początkowo 16-śladowy magnetofon. Ale to wystarczyło, bo nie jest tajemnicą, że w przypadku Prince'a jego nagrania demo często biją na głowę dopieszczone i wykończone do ostatniego detalu piosenki innych wykonawców. I've been wondering what to wear. I love a new rendezvous. I know you tell me you miss me. Jeżeli pamiętacie Państwo postać Shirley Esquivedo, wtedy w latach 80. po prostu Sheila E. Często w teledyskach Prince'a perkusjonistka o niezwykłym, ogromnym afro. Miałem przyjemność spotkać Shilę lata później, już w XXI wieku, dokładnie w roku 2003 w Los Angeles w Sunset Sound Studio. O dziwo mało kto wie, czy pamięta, brała udział razem z Markusem Millerem i ze Steve'em Lukaterem w sesji Budki Suflera. Miałem okazję z nią wtedy porozmawiać także o Prince'ie, także o piosenkach, które dla niej pisał. Mówiła, że był, jeżeli chodzi o prezenty, bardzo szczodry. Ona nie była w stanie nagrywać wszystkiego, co jej przysyłał, dawał, pokazywał, demonstrował, ponieważ pochodziła, tak jak on, z Minneapolis, była pod szczególnym nadzorem Prince'a, bo on opiekował się przede wszystkim młodą sceną muzyczną, zresztą fantastyczną, z miasta, które wybrał na swoje muzyczne i życiowe miejsce. Tych prezentów było bardzo dużo. Zresztą dobór na płytę Originals o tym wskazuje, bo najwięcej nagrań jest tu właśnie tych, które dostała w prezencie pani Shila. Don't you get me? She don't need a man's touch. She wants to Prince miał w zwyczaju używać niezwykle barwnych, ale niezwykle sugestywnych określeń, kiedy mówił o muzyce. W połowie lat 80. udzielił wywiadu magazynowi Rolling Stone. Wywiad odbywał się właśnie tam, w Kiowa Trail. Mówił w nim, że dopiero teraz, kiedy jest aktywnym muzykiem, zrozumiał chyba, dlaczego jego ojciec, też muzyk, był nie do wytrzymania, kiedy tworzył, komponował, myślał. Mówi, że odkrył, że wtedy, w takim momencie muzykowi zmienia się puls, zmienia się sposób bicia serca. Wszystko dzieje się inaczej. Kiedy słucha się tych originals zawartych na nowej płycie, bardzo często są to wersje jeszcze niedokończone, zresztą takie miały być, bo to przecież bardziej prymka dla kogoś, kto tę piosenkę potem nagra. To wydaje się, że mamy przez chwilę wgląd właśnie to, o czym tak pięknie Prince opowiadał. Przypomnę, że kiedy zapytałem go o to, czy śni mu się muzyka, powiedział tak, bardzo często, tyle, że potem w studio nie mogę sobie z tym poradzić, bo śnią mi się najczęściej śpiewające anioły, a ponieważ nie są ludźmi, śpiewają bez brania oddechu ciągłym tonem. I jak to potem w studio powtórzyć? My love. Jeżeli głos Prince'a w tym nagraniu brzmi trochę inaczej, jest ku temu bardzo wyraźny powód. Po pierwsze, jest podpisany tutaj nie jako Prince, tylko jako Joey Cocco. Często pisząc dla innych używał tego typu pseudonimów. To była piosenka przeznaczona dla, uwaga, Kenny'ego Rogersa. Zresztą, jak bardzo często w przypadku Prince'a, wersja demo moim zdaniem zabija tę, którą znamy z płyt. To wydawałoby się być dość niezwykłe, żeby Prince pisał dla piosenkarza, nawet gwiazdy muzyki country and western. Okazuje się, że poruszał się w każdym gatunku muzycznym w sposób absolutnie wspaniały. Ta piosenka, którą znamy też autorstwa Prince'a, myślę też dla wielu będzie zaskoczeniem, że to właśnie on, choć w tym przypadku napisał wspólnie z tym, komu piosenkę podarował, czyli z Martiką. W jakimś momencie rozwoju studia Kiowa Trail, kiedy z 16 śladów zrobiły się 24, Prince przemalował też cały budynek na swój ulubiony purpurowy kolor. Być może dlatego, że to właśnie tam na podjeździe do garażu ćwiczył uparcie przez tygodniami na motocyklu przed kręceniem filmu Purple Rain. Mówiłem o tym, że bardzo często piosenki trafiały do młodych artystów lokalnej sceny muzycznej w Minneapolis. To kolejny taki przykład. Apollonia Six. Piękna pogoda dziś w Zakopanem, nie jest wcale upalnie, jest tak w sam raz, wieje wiatr, piękne słońce, zapowiada się, że dziś i jutro pogoda na Lato z Radiem Festival będzie dopisywać. My wracamy do płyty Originals Prince'a. Jedno z największych zaskoczeń, utwór Make Up, kiedy zobaczyłem na datę powstania, czyli lato 81 roku, chyba zrozumiałem, że Prince rozglądał się po tym, co dzieje się w muzyce jeszcze szerzej niż przypuszczaliśmy. Myślę, że tę piosenkę mógłby sprezentować na przykład, no może trochę nie poniosło, ale grupie Kraftwerk. Tymczasem trafiła do grupy Vanity Six. Hey. Wygląda na to, że otwarcie sejfu z twardymi dyskami, kasetami i taśmami Prince'a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Czekamy z utęsknieniem na równie wspaniałe płyty jak ta Originals. Bartosz Gil i Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz w parku imienia Piłsudskiego w Zakopanem. Usłyszymy się właśnie stąd z Lato, z Radiem Festiwal. Jutro w liście osobistej moimi gośćmi będą Krzysztof Zalewski i Kaja, a także nagrany wcześniej PZ. Do usłyszenia. Na koniec piosenka, którą podarował Prince Jill Jones. But I don't care. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Bułgarskie wybrzeże to trasa dla laureatów 49. wakacji na dwóch kółkach. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie sprawozdań z kolarskich wypraw, do których zachęcamy już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A jeśli zastanawiacie się, dokąd się wybrać, Wiesław Piegat podpowiada: w okolice Leżajska. Faktycznie jest to bardzo interesujący odcinek rowerowej tej międzynarodowej trasy Green Velo. Charakteryzuje się tym, że tam są niezliczone obszary leśne tak zwanego Lasu Klasztornego, bo tak się nazywa. Jest też rezerwat pod nazwą Las Klasztorny i to wszystko są obszary sąsiadujące z Leżajskiem, który jest bardzo interesującym do zwiedzania. Sama trasa rowerowa zapewnia turystom pełen aktywny wypoczynek. W rejonie Leżajska on należy też do tego międzynarodowego, jak powiedziałem, odcinka Grand Velo, ale teraz chciałbym Państwa zachęcić właśnie do tego, że kiedy już te kompleksy leśne będą zdobyte, to warto jednak zainteresować się atrakcjami architektonicznymi, historycznymi samego Leżajska. Już w 1608 roku przy wsparciu biskupa, który funkcjonował wtedy w Przemyślu, zbudowany został bardzo atrakcyjny zespół kościoła i bazyliki. To był klasztor dla Bernardynów sprowadzonych do Polski w tym czasie. Bazylika jest znanym sanktuarium maryjnym ziemi rzeszowskiej i przemyskiej. Turyści licznie odwiedzają także Muzeum Ziemi Leżajskiej. Ale dla wielu turystów, tym głównie myślę, że jednak zagranicznych, takim miejscem ciekawym jest cmentarz miejscowy żydowski z grobem miejscowego cadyka Elimelecha. I cała ta trasa jest właśnie interesująca, bo rowerzyści mogą sobie pokonywać te ścieżki rowerowe właśnie kompleksami leśnymi, a jednocześnie wzbogacić swoją wiedzę o tak ciekawą miejscowość ziemi rzeszowskiej, jaką jest Leżajsk. Łatwa trasa, tak? Bardzo łatwa, tak, nieskomplikowana. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. W